Шчыра за гарбатай. У гості з рацыяй. Седзячы на канапе. Земля векавых бароў, земля васільковай рані, земля залатых буслоў, у промнях касых світання, земля верасовых сноў, земля звечарэлых плёсаў, земля учых сыноў, трагічні не знойдзеш лёсаў. Гэта мая крывія, гэта твая крывія. Бусел на досвідку з ліпы нырцуе ў сінечу. Гэта мая крывія, гэта твая крывія. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Земля шугавей зімовых, вясною крона груш, земля нізкаронай мовы і самых адкрытых душ, земля самых сумных песень, земля самых белых роз, земля, дзе маё палесе світае карой бяроз. Гэта мая крывія, гэта твая крывія. Бусел на досвідку з ліпы нырцуе ў сінечу. Гэта мая крывія, гэта твая крывія. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Хай жа палёт яго доўжыцца цэлую вечнасць. Добры дзень у хату. Добрый день, мои поважаные радиослухачи, у эфиры, як заўсёды, передача «Шчыра за гарбатай», и я, яе ведучая Наталья Гоман. Як заўсёды, я спешаюся познаёбіць вас з якім-небудзь цікавым чалавекам, и на гэты раз гэта Эдвард Акулін. Вядомы як паэт, бард, перакладчык, а таксама чалавек, які займаецца яшчэ і паэтычнымі выданнямі в Беларусі. Ну, не будзем губляць часу дарма, таму што зараз спадар Эдуард сядзіць на супраць мяне, і мы, як заўсёды, налілі гарбатку ў кубачкі, таму запрашаем, калі ласка, далучайцеся да нас і давайце бавіць час разам. Вітаю вас, спадары Наталі, вітаю вас, паважаныя слухачы Радыё Раца. Вельмі прыемна ўсё ж такі з вамі сустрэцца, таму што неяк так пасядзелі з калегамі і сабралі для сябе такую інфармацыю. Хто што ведае пра Эдуарда Акуліна? А адна дзяўчына сказала, што мае магнітныя яшчэ запісы менавіта вашага альбома і узгадала, што падчас вучобы вы былі там на у іх на сустрэчы, на вечарыне, і яна гэтыя запісы набыла. Другая узгадала ваша імя менавіта з літаратурным выданнем «Дзеяслоў». Так, трэцяя сказала, што бачыла ў інтэрнэце вельмі цікавую абгортку новага выдання «Верасень». Такім чынам у мяне ўзнікае пытанне, дык хто ж зараз Эдуард Акулін? Ён пісьменнік, бард ці ўсё ж такі намеснік галоўнага рэдактара ці наогул якбы асноўны чалавек, які акумулюе паэтычнае слова Беларусі і бардаўскай песні? У розны час мне давалася быць у розных іпастасях. От калі я працаваў у музеі Максіма Богдановіча, ось мне даводзілася быць і дырэктарам музея, і экскурсаводам, і батлейшчыкам, і нават дворнікам, таму што ў штаце музея гэтай пасады не было, дакладней, яна была толькі за малыя грошы, і мне вот прыходзілася гэта ўсё выконаць. І тыя дзяўчаты, якія вам згадалі пра часопісы «Верасень», пра часопіс «Дзеяслоў», пра мяне як барда, ось таксама не памыліліся, таму што сапраўды мне даводзіцца спалучаць усе гэтыя творчыя пастасі зараз, хаця гэта часам бывае вельмі складана. Вот, скажам, толькі што я вярнуўся з творчай сустрэчы з мінскай школы нумар 26, дзе мы разам са сваім сябрам, паэтам Леніным Данько-Масюком, выступалі перад вучнямі старэйшых класаў. Наша выступленне прайшло пад зоркай зноў жа Максіма Богдановіча, таму што Зараз юбілейны год, блізіцца 120 гадоў з дня нараджэння паэта, і мы, як можам, уздымаем паэтычны сцяг самага маладога беларускага класіка. Тым больш, што мы туды пайшлі не з пустымі рукамі. Недавно, гэтым летам, выйшаў нарэшце чацвёрты нумар таксама самага маладога літаратурная перыёдыка часопіса «Верасень». Ось так, што мы аб'ядналі імя Максіма Богдановича і часопіс «Верасень», таму што ў часопісе «Верасень» друкуюцца маладыя творцы. Ну, а ў часопісе «Дзеяслові» я працую, так бы мовіць, на паэтычнай ніве, там у нас друкуюцца пераважна класікі і майстры слова, у якіх, чытаючы якіх аўтары часопіса «Верасень» могуць шліфаваць свой талент. Адкуль такія прыемныя вельмі назвы? Таксама ваша імя, яно згадваецца з часопісам «Першацвет». А акрамя таго, «Першацвет», «Верасень», «Дзеяслоў», а хто гэта ўсё прыдумываў? Ну, сапраўды, быў такі час, што я, не пакідаючы музея Максіма Богдановича, не пакідаючы беларускай хаткі, цэлы год працаваў намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Першацвет». Гэта часопіс таксама быў для літаратурнай моладзі. На жаль, ён прыснаваў толькі некалькі гадоў. Па вядомых нам прычынах, а гэта прычыны фінансавыя, як кажуць, гэты часопіс пайшоў у нябыт, але памяць пра працу ў гэтым выданні мне засталася самая светлая, таму што калі ты працуеш з маладымі творцамі, то сам заўсёды маладзееш душой. Вось чаму, калі два гады таму, скажам так, таварыства беларускай мовы, якое заснавала новы часопіс для моладзі «Верасень» і прапанавала мне яго тут узначаліць, я з радасцю пагадзіўся, таму што я пайшоў туды з непахіснай верай у залацісты ясны дзень для нашай беларускай паэзіі, для нашай літаратуры, які і ўсабляе сабой маладыя творцы. Назва ўжо была прыдуманая, вось «Верасень». «Верасень», таму што гэта першы месяц восені, таму што гэта пачатак навучальнага года, пачатак, можна сказаць, сустрэч, каханню, сяброў, ось, творчых нейкіх новых сустрэч. І таму мне гэта назва вельмі імпануе. Тым больш, што я кажу, што ў гэтай назве асабіста мне вельмі выразна чытаецца слова «вера», от, пра кое я тут толькі што казаў. А мне вельмі падабаецца, што яшчэ і «Верас» існуе ў гэтай назве таксама. Гэта проста выпадковая невыпадковасць. Так атрымалася, што 20 гадоў таму, калі мне нарадзіўся другі сын, я яго назваў ось так арыгінальна, па-беларуску. Ён быў адзін такі на Беларусі «Верасам». Чаму так? Таму што калі я назваў першага сына Янкам у гонар Янкі Купалы, а гэта было яшчэ ў 84-м годзе, і захацеў, каб і ў пасведчанні нараджэння так запісалі Яна Кулін, мне чамусьці адмовілі. І я з гэтым не пагадзіўся. Я абурыўся і першы і апошні раз у жыцці напісаў скаргу. Гэта была скарга ў прэзідыум Верховнага Савета БССР з тым, каб мне, грамнянін у Беларусі, выпісалі пасведчанне па-беларуску і каб там значылася беларускае імя Ян. І вельмі, канешне, мяне здзівіла, што праз месяц мая скарга, як кажуць, была задаволена. Я ў рэчыцы, ў рэчыцкім ЗАГСе атрымаў дублікат такого пасведчання на беларускай мове. Але каб гісторыя не паўтарылася, свайго другога сына, які нарадзіўся ўжо ў Менску ў 90-м годзе, я назваў «Верасам». Гэта старажытнае беларускае імя яшчэ ад паганскіх часоў. Але ўсё роўна кур'ёз паўтарыўся. Калі я пайшоў запісваць яго таксама ў адзін ЗАГС у Менска, то загадчыца ЗАСа, такая жанчына сталых гадоў, сказала: «Верас, а чаму не ячмень ці авёс?» На што я не стрымаўся і таксама крышку, як кажуць, некультурна адказаў: «А гэтыя дзівосныя імёны я пакідаю для вашых унукаў». Я цябе не прысніў ні разу, за такое даўгое лета. Хо душа, як пустая ваза, сумавала без любай кветкі. Што казаць аб тым, што каханне дым, нам не свеціць зорка, да відна. Жыцці тваім, у жыцці маім, жоўтая вяргіня расцвіла. Я цябе не прысніў ні разу, За такое долгое лето в душу мою пустую вазу назбирал и подковых кветок. Что казать об тым, что каханье дым нам не светит зорко да видна. Расцвела желтая вергиня, желтая вергиня, желтая вергиня расцвела. Добрий день у хату. Без хитрики не обошлося, а наогул я розумію, що ви зовсім не конфліктний чоловік. Коли справа, яка тичиться ніякого принципу моє життєво, то я можу і пойти на конфлікт. Наприклад, про конфлікт такий, я розвітався з музеєм Максима Богдановича у свій час, тому що це був 2001 год, і по незалежних одна з причин, якраз перед колядами, тому что музей имел запозиченности перед университетом культуры, нам отключили горячее отопление. И здарилась авария, и у белорусской хатцы разморозились все батареи. И это уличить треба, что это зима, а уникальная музейная экспозиция, якая там мая вельми шмат каштовных экспонатов, связанных с житем и лёсом Богдановича, нам могла просто сапсоваться от морозов, от вильгати и так далее. Пройшов месяц, другий, третій. Я звертався не один раз до керівництва музея з тим, щоб були видатковані гроші на ліквідацію цієї аварії, але до мене не прислуховувалися. Адмахувалися, казали, мовляв, по всій Білорусі стільки музеїв у таким самому стані і так далі. Тоді я сказав, що добре, тоді я почну бити у дзвони. І почав бити у дзвони. Я почав давати інтерв'ю усім і залежним, і незалежним виданням, і радіостанціям. І мене почули. Мені почули, знайшлися гроші у міністерстві, але я для себе тоді зробив вивод, що після цього я просто не буду працювати з такими людьми, для яких усе одно. Чи це дом Максима Богдановича, яким були створені шедеври нашої білоруської поезії, вірш «Погоні» поема «Стартім лебедь», чи це некий широговий музей, скажімо, РСДРП, на який так само спосилалися. Після закінчення ремонту я перейшов працювати у часопіс «Полум'я», куди мене запросили на посаду загадчика відділу поезії. Узгадую, що під час своєї учоби ми так само навідували з дівчатами музей «Білоруську хатку», менавіта. Там була пропонована вельми добра екскурсія, плюс є ще такий елемент батлейки, які з задовольненням глядять і малі діти, і дорослі. Це була така своєособливість, яку ви придумали? Ну, це була така ідея агульно-музейна, тому що я, до речі, прийшов працювати у музеї «Білоруську хатку» у 90-му році, коли там був просто дом, пусті стіни, і цілий год ми спішалися, робили, створали цю експозицію музейну, щоб поспіти якраз до 100-го юбілею Максима Богдановича. І поспіли. Білоруська хатка відкрилася 25 червня 1991 року, а Центральний музей Богдановича у Троїцькому предмісті якраз 9 снежня. И мы не хотели, мы хотели просто отойти от таких, можно сказать, советских стандартов музея, где все отшеплено некими стужками, где все сховано у витрины и так далее. Нам хотелось створить музей, живый музей, таким, можно сказать, интерактивного характера, потому что, ну, по идее таких европейских музеев, кому туда было цікаво ходить, в первую чергу, школьникам, которые учают под час научения в школе творы Максима Богдановича. Тому появилась идея створения музея-театра. Ведаючи об тим, що Максим Богданович у свій час вельми захоплявся по спомінах того ж Дмитра Бядулі нашим старожитним ляєчним театром «Батлейка», навіть його була мара проїхати повандрувати з «Батлейкою» по всій Білорусі, ми вирішили цю «Батлейку» зробити серцем, скажімо так, душою білоруської хатки. І падчас кожнай экскурсіі мы на заканчэнне якраз паказалі або фрагмент з гэтага класічнага батлеечнага спектакля, або цалкам спектакль, таму што часам пабачыўшы гэты фрагмент, вот, кажуць, у музеі ходзіць толькі адзін раз. Это ў адну раку можна адзін раз, я, кажуць, не ўвайсці. А ў музей да нас, я і гэтым ганаруся, людзі прыходзілі па два, то і па тры разы. Спачатку на экскурсію, а потым на батлейку. А яшчэ мы ладзілі творчыя вечарыны. Амаль штомесяц да нас прыходзілі выбітныя нашыя беларускія пісьменнікі, паэты, барды, навукоўцы і гэтак далей. Ну, сапраўды, гэта такая еўрапейская сістэма, калі музей ператвараецца не проста так у зачыненае нейкае, дзе захоўваюцца гістарычныя рэчы, там помнікі, сапраўды, праз якія трэба глядзець праз шкло, але там сапраўды ладзяцца мерапрыемствы. Больш таго, я нават не шкадаваў даваць у рукі дзецям гэтыя лялькі, і калі нехта з іх спрабаваў нешта паказаць, вот я, кажуць, адразу пераняць, якраць батлеечнае майстэрства, я з радасцю гэта рабіў. І у дзяцей гэта выклікала просто і захапленне, і здзіўленне, і ад гэтага быў той эфект, на які, як кажуць, і ствараюцца ўсе музеі, выхоўваць культуру, выхоўваць беларускую культуру і павагу да беларускага слова і для нашай духовнай спадчыны, якой уяўляе сабой творчасць Максіма Богдановича. Дарэчы, я не раз рабіла абвесткі пра тое, што летам у фальварку Ракуцёўшчына адбылося вялікае свята, прысвечанае якраз такі 120-годзю з дня нараджэння Максіма Богдановича, і думаю, што мае радыё слухачы, хто ўсё ж такі зацікавіўся, гэта свята даведаў. А сёння мы сустракаемся з Эдуардам Акуліным і размаўляем не толькі, канешне, пра музей, а наогул слухаем музыку. І зараз мы што-небудзь прыемнае з менавіта з кампазіцыяй паслухаем. Я помню, што гэта ўжо колісь было, каляды завеяная шчырасць. Сумёт за балонім узнятым крылом, луг лебедзь агнанага вырай. І ты ўслед за ім, як крывіцкі я сон, памкнуўся, паверыўшы ў мару. А слуцкага паса цяжкое руно царкоўным зазяла арнатам. Столькі вёсін і зім адзін, ты даруй нам усім, Максім, і з языкім сляпым глухім, і душою парожнім. Столькі вёсін і зім, і зім, ты вышэй ад усіх страцім, да цябе мы ўсе ляцім, як можам. Ды раптам з нябыту узнікла яно паўночнай парой сярод зім'я. Валошка, што ўмерзла ваконнае шкло, пагляд твой растайны, Максіме. Няма таго болей, што колісь было, і я б ты мне шкадую. Ды толькі валошка твая ўсё адно карэнне мне сэрца свідруе. Столькі вёсін і зім адзін, ты даруй нам усім, Максім, і з языкім сляпым глухім, і душою парожнім. Столькі вёсін і зім, і зім, ты вышэй ад усіх страцім, да цябе мы ўсе ляцім, як можам. Да цябе даляцець нам сіл, дай Божа. Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нас і вандруе на хвалях радыё Рацыя ў ефіры, як заўсёды па выходных перадачы «Шчыра за гарбаты». І сёння мы ў гасцях у Эдуарда Акуліна. І, канешне, размаўляем пра яго творчасць, пра яго жыццё-быццё і наогул пра сусвет, які яго абкружае. А хто уважліва сачыў за нашай думкай і размовай, то, магчыма, вы памятаеце, пра што мы гаварылі. А гаварылі мы пра Максіма Богдановича. 120 год з дня нараджэння, менавіта юбілейны год. Эдуард Акулін мае прамое далучэнне да гэтай спадчыны Максіма Богдановича, таму што нейкі час працаваў у музеі Богдановича «Беларуская хатка», які, калі хто наведаваў Мінск, знаходзіцца недалёка ад універсітэту культуры. Магчыма, вы яшчэ не былі там, ну, мы раім наведаць, сапраўды. Дык вось, калі гаварыць пра экспазіцыю гэтага музея, там шмат розных рэчаў. Ці сапраўды мы ўсе належалі Максіму? Ну, на вялікі жаль, рэчаў, асабістых рэчаў Максіма, які ён трымаў у сваіх руках, якім ён карыстаўся, экспазіцыі і цэнтральны музея, і беларускай хаткі, як філіі гэтага музея, вельмі мала, таму што, от, на жаль, гэтых рэчаў вельмі мала ацалела з тых часоў, і тое, што было перададзена бацькам паэта Адамам Ягоровичам у свой час у 20-е гады, гэта уяўляе сабой сапраўдныя рэліквіі. Скажы, такой рэліквіяй у мемарыяльным пакоі Максіма, сам дом ужо мемарыяльны, і гэта таксама вялікі здабытак, захаваўся 1904 года. От у гэтым пакоі стаяла ступка для здраблення лекаў. Мы ведаем, што Максім з дзяцінства пакутаў на невлечную хваробу лёгкіх сухоты, і ў гэтай ступцы ён драбніў лекі, каб змагацца з хваробай. А ўсе астатнія рэчы, яны былі падабраны намі, музейшчыкамі, каб перадаць дух, атмасферу якраз пачатку 20-го стагоддзя, той час, калі Максім кватараваў у гэтым доме. Вось, ён у гэтым доме пражыў паўгода, якраз з верасня 16-го па сакавік 17-го года. Вось, так што нават тая кашуля, якую калісьці падарыў Аркад Смоліч Максіму Богдановичу, кашуля вышыванка, якая таксама ляжала ў свой час у пакоі паэта, яна не сапраўдная. Я хачу прыадкрыць таямніцу, гэта мая кашуля вышыванка, якая была ў мяне з часоў студэнцтва. Справа тым, што мы разам вучыліся з дырэктарам колішнім таксама музея Богдановича Алесем Віляцкім і Анатолем Сысом, нашым вядомым паэтам, у Гомельскім дзяржаўным універсітэце. Вось. І мы былі беларусамі, як кажуць, не толькі ў душы, але і на роскрыст. Вось, каб падкрэсіць сваю беларускасць, мы ішлі насуперак модзе тагачаснай. Вось, хаця былі таксама, як кажуць, моднымі хлопцамі, вось, насілі і джынсы, там, і вельветавыя тройкі, вось, але мы яшчэ насілі касцюмы вышыванкі. І з тых часоў, з 80-го года, у нас захаваўся вельмі, такі сказаць, сімвалічны здымак, дзе мы з Алесем стаім у гэтых кашулях-вышыванках. Вось гэтую кашулю я, скажам так, падарыў Максіму, таму што, на жаль, у фондах музея не было аўтэнтычнай кашулі пачатку 20-го стагоддзя, а тая кашуля-вышыванка якраз і была тых часоў. Мне яе падарыла мая аднагрупніца Таня Прывалова, вось ведаючы маё захапленне ўсім беларускім. Ну і калі я пакідаў музей, я, канешне ж, не мог забраць падарунак, пакінуў таксама гэту кашулю на памяць пра 11 гадоў працы, а дакладней слугавання Максіму Богдановичу. Дарэчы, гэты фотаздымак, ён і быў надрукаваны ў «Народнай волі». Сапраўды, гэты здымак быў надрукаваны, і я нават сам забыўся пра яго і з вялікім здзіўленнем і радасці ўспомню пра тыя часы, самыя шчаслівыя часы ў маім жыцці студэнцтва. Вось вы, як сведка тых далёкіх савецкіх часоў, я ведаю, што вы выключна здавалі экзамены на беларускай мове. Цяжка было? Ну, мы здавалі іспыты, сапраўды, я хачу сказаць, як мы да гэтага прыйшлі. Мы проста аднойчы сабраліся, вось, і далі сабе такое слова. Гэта, відаць, быў трэці курс, вот. Заўсёды размаўляць, дзе б мы не былі, толькі па-беларуску. Сапраўды, а гэта быў 81-й год, гэта яшчэ быў, як кажуць, росквіт савецкай таталітарнай сістэмы, і пайсці на такі крок, гэта значыць, трэба было кінуць выклік гэтай сістэме. Асабліва гэта датычылася тых дысцыплін, якія мы вывучалі, скажам, такіх, як гісторыя КПСС, або па якой мы здавалі дзяржаўны іспыт, разумееце? Або ваенная справа. Нас проста ў вочы, за вочы сталі за гэта, ну і за кашулі вышыванкі, вось, сталі называць нацыяналістамі, размаўляюць па-беларуску і нават прынцыпова, і нават здаючы іспыты. Канешне, мала аднаго энтузіазму было, трэба яшчэ было мець смеласць і, канешне ж, вельмі хораша вывучаць тыя прадметы, якія мы ўзяліся здаваць па-беларуску. Ту ж самую гісторыю КПСС, як скажам. Вось, але скажу, што мы дзяржаўныя іспыты за Лесем здалі на пяцёркі. Гэта, значыць, не лейчы, што па-беларуску, але паспяхова, скажам так. Я ведаю, што некаторыя і на расійскай мове цяжка здавалі гэты экзамен па гісторыі КПСС і згадваюць гэта як нешта жудаснае, таму што трэба было пераказаць і з'езды, і рашэнні з'ездаў, і наогул, што было прынята, і выступленні, вытрымкі з нейкіх, якраз такі галоўных вытрымак дзяржаўных дзеячаў. Дык вось, спадары Наталя, беларуская мова нам у гэтым паспрыяла. Ну і не дзіўна, таму што сапраўды беларуская мова мае шырокі спектр і слоў, і яна сапраўды развітая. Мабыць, яна падаецца некаму не развітой, той, хто на яе не размаўляе, ці ў каго маленькі такі слоўнікавы запас у галаве. А ці быў надалей вось у вашым жыцці такі выбар калі-небудзь, ці стаяў перад вамі гаварыць па-беларуску ці не? Не, я да свайго, як кажуць, гонару, слова дадзена яшчэ ў студэнцкія часы, ось я да гэтага часу яго трываю, таму што з 83-го года, калі проста, як кажуць, я здаў апошні іспыт па рускай мове літаратуры, таму што я, на жаль, вучыўся на беларуска-рускім аддзяленні. Так, чыста беларуска просто не было ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце. І вот на трэцім курсе я здаў гэтыя два іспыты, на якіх, канешне ж, рускую мову па-беларуску я, кажуць, не здасі. Мне прыйшлося гаварыць па-руску і рускую літаратуру. Ось, дарэчы, таксама паспяхова па рускай літаратуры атрымаў 5. Ось. А з того часу я размаўляў заўсёды па-беларуску. Нават выкладаючы нямецкую мову у Дубровскай смядовай непоўнай школе, я выкладаў яе па-беларуску. Дзеці мне з нямецкай перакладалі адразу не на рускую, як гэта было прынята ва ўсіх школах Беларусі на той час, вось нават беларускамоўных, а на беларускую мову. І дзе б я не быў? У замежы, у Стакгольме, скажам так, у Варшаве, у Белградзе, у Киеве, нават у Москве, у ЦДЛ, дзе ў мяне была творчая вечарына, я размаўляў ад пачатку да канца толькі па-беларуску. Нават на прэтэнзіі аднаго маскоўскага пісьменніка, які сказаў: «Як это так? Вы у сэрцы нашай радзімы, там Савецкага Саюза, размаўляеце та сама па-беларуску, пераходзьце на рускую мову», кажу. Ну, вас жа ніхто не парушае, калі вы перасякаеце беларускую мяжу, пераходзіць на беларускую мову. Таму я кажу, таксама буду размаўляць па-беларуску. Гэта мой жыццёвы прынцып. Гэта моя жыццёвая крэда. Покручу, буду сабе свяціць, кабы атуль з вышыняў, кабы атуль здалечы, бачыць цябе, радзіма, і як цяпер любіць. Я не баюся, я не шкадую для Беларусі. Лёс ахвярую, мне не балесна, нават не горка, над пералескам вызірну зоркай. Калі вам стане цяжка, скрушна няўтульна ў свеце, гляньте на небо, кажуть, там моя зорка светить. Я не боюся, я не шкадую для Беларуси, лёс ахвярую, мне не болезно, нават не горка, над пералескам вы. Добрый день у хату. Ці не адчуваеце вы сябе, ну, не скажу рыцарам, магчыма, мушкецёрам? Вось савецкія часы, ну, далей стала, можа, троху, канечне, лягчэй, калі ўжо афіцыйна можна было тварыць, размаўляць, дзейнічаць. Вы не адчувалі, што вы нейкую такую місію нясеце і амаль мушкецёр у гэтым свеце? Ну, можа быць, мушкецёрам я сябе не адчуваў, але Дон Кіхотам такім, я думаю, што дакладна, таму што на той час гэта сапраўды было змаганне з гэтымі млынамі, як кажуць, савецкай таталітарнай сістэмы, якія, здавалася, проста непарушнымі. І, але я, як кажуць, ішоў па гэтым накірунку, не збоджваў нікуды, і пасля заканчэння універсітэта, калі працаваў у школе настаўнікам, я ўжо казаў, а я выкладаў і нямецкую мову, і беларускую мову, і нават геаграфію. Вось, я ўсё гэта рабіў па-беларуску. І зноў жа, вот та мянушка, якая прыклеілася да мяне і да маіх сяброў яшчэ ў універсітэце, нацыяналісты, яна, як кажуць, весь час, як кажуць, даганяла мяне і ў часы майго настаўніцтва ў Рэчыцкім раёне на Палесе, дзе я адпрацаваў 6 гадоў. пакуль закончыў завочна аспірантуру Акадэміі навук Беларусі. Ну, гледзячы на вас, вы так распавядаеце пра гэта ўсё. Падаецца, што ўсё так было лёгка, вы так неяк лёгка гэта прайшлі, і вас неяк не зламала гэта сістэма. Ну, гэта зараз так здаецца, што было лёгка. А вот ведзьце сабе, я закончыў універсітэт, мне быў толькі 21 год. І адразу да мяне ў школу, можа быць, праз месяц пасля таго, як пачаў працаваць, прыязджае начальнік КДБ Рэчыцкага района, каб проста пачаць, так бы мовіць, курыраваць мой творчы жыццёвы лёс. І гэта кураторства ў адзін час закончылася проста прапановай аб супрацоўніцтве. На што, канешне, я сказаў прынцыпова «не». Вось. А за гэта, за супрацоўніцтва з такімі органамі, вось мне абяцалася кар'ера, мне абяцалася кватэра ў Менску, таму што ўсе ведалі яны, што я вучуся ў аспірантуры, абяцаліся выданне маіх кніг паэтычных і гэтак далей. Ну, я выбраў іншае, я выбраў свой шлях. Пасля вучобы, пасля аспірантуры, ўсё ж такі паехаць працаваць у простую вёску, у Напалесе, прыгожы вельмі край, багаты сваімі традыцыямі, фальклорнымі, мінненькімі здабыткамі. Гэта была запланаваная такая, вы так марылі, што так будзе такая дзейнасць, і ўсё ж такі гэта выпадкова атрымала. Аспірантуру заканчыў завочна, так што я паралельна працаваў і паралельна вучыўся ў інстытуце літаратуры. Вось. А па-другое, мне вельмі падабаецца, і я, як кажуць, заўсёды азіраюся з усмешкай на гэтыя гады майго настаўніцтва, таму што яны не прапалі дарэмна, таму што я там спазнаў, можна сказаць, вельмі шмат чаго са звычайнага, як кажуць, жыцця звычайных простых людзей. Вось, ды настаўніцкая праца, яна вельмі высакародная. Калі б я не прайшоў гэты, як кажуць, урок школы, урок цяжка настаўніцкага хлеба, я б, можа быць, потым не разумеў сваіх дзяцей і, можа быць, падтрымліваў часам іх, калі яны прыходзілі са школы і скардзіліся на тое, што вінаваты настаўнікі ў тым, што нешта ў іх не атрымоўваецца. Часам вінаваты і дзеці. Толькі той, хто не працаваў у школе, гэтага не разумее. А я нагадываю, што сёння мы размаўляем з Эдуардам Акуліным, бардам, паэтам, мала таго, яшчэ можна сказаць і настаўнікам, таму што мае ён гэты вопыт і вельмі карысны, які ўсё ж такі яму спатрэбіўся ў жыцці. Акрамя гэтага мы слухаем і музыку, таму прыйшоў час наступнай кампазіцыі. Гэта восень. Не злосна галосіць, гэта кроплі дажджу на запыленым шкле, гэта просінь растайнага выраю просіць, гэта восень пралог немінучы к зіме. Я не чакаю, не прыходь, я не чакаю, не звони, я не чакаю, мимоходь, сама сабе ты не мані, я не чакаю, толькі дождь цалуе зноў твае сляды, я не чакаю, гэта ноч цябе забрала назаўжды, гэта восень істотаю стежкі заносіць. Гэта лето згарае на алтарах, гэта восень, стаю на самотным парозе, гэта восень, а следам за ёю зіма. Я не чакаю, не прыходь, я не чакаю, не звані, я не чакаю, мимоходь, сама сабе ты не мані, я не чакаю, толькі дождь цалуе зноў твае сляды, я не чакаю, гэта ноч цябе забрала назаўжды. Я не чакаю, не прыходь, я не чакаю, не звані, я не чакаю, мимоходь, сама сабе ты не мані. Я не чакаю, толькі дождь залуе зноў твае сляды, я не чакаю, гэта ноч цябе забрала назаўжды, гэта Добры дзень усім, хто слухае радыё Рацыя. У эфіры перадача «Шчыра за гарбатай». Мы размаўляем з Эдуардам Акуліным і узгадваем нейкія часы, дзе чалавек быў, дзе жыў, што бачыў, і наогул неяк спрабуем правесці нейкую паралель у сучаснае жыццё. Дык вось, прайшоўшы ўсю гэту школу менавіта настаўніка, вы пераехалі ў вялікі горад. І чым перш-наперш заняліся? Я уладкаваўся працаваць якраз у музеі Максіма Богдановіча. І ў 90-м годзе ў беларускай хатцы былі пустыя сцены. Да юбілею 100 гадоў Максіма Богдановіча заставаўся роўна год. І гэта быў год, шалёны год у маім, можна сказаць, творчым жыцці, таму што ўвесь гэты год быў аддадзены якраз стварэнню экспазіцыі Максіма Богдановіча. Мы абдумвалі, як павінны выглядаць музеі. Мы канцэпцыю, якую музейную, таксама за гэты час прыдумвалі. І ў той жа час працавалі паралельна з мастакамі над афармленнем непасрэдна і мемарыяльна музея Максіма Богданова, пакоя Максіма, і кампазіцыі, прысвечанай якраз Менску перыяду жыцця і творчасці паэта. Так што гэты год, 90-й год, прайшоў для мяне пад зоркай Максіма Богдановіча. Нават на ўласную творчасць у мяне ставалася вельмі і вельмі часа. Дадому вяртаўся гадзіну 11, таму што трэба было паспець, і мы паспелі. А вершы? Вершы прыходзілі да вас неяк так у сне, ці ўсё ж такі вас вось неяк абкружэнне на іх наштурхоўвала нейкім чынам? Як так адбывалася? Ведаеце, вершы не пішуцца, казаліся пісьменку, вершы здараюцца. Вершы часам здараліся, нават не лейчы на вялікі клопат, у тым ліку і працоўны, і музейны, і часам сніліся. Я вельмі ўдзячны беларускай хатцы, і вельмі ўдзячны Максіму Богдановічу, што за гэты 11 гадоў я напісаў не адну кнігу паэзіі, я напісаў не адну песню. Дзясяткі песень, у тым ліку і прысвечаных Максіму, з'явіліся менавіта ў гэтым доме. Я думаю, што гэтым спрыяла тая аура творчая, якую захавалі гэтыя намоленыя, можна сказаць, паэзіі Богдановіча сцены музея. Ну, сапраўды, вершы Максіма Богдановіча, вось мы неяк сустракаліся з загадчыкам музея Ракуцёўшчына. Яна чытала гэтыя вершы вельмі натхнёна. Я думаю, што энергетыка гэтых вершаў перадавалася, таму што яны ішлі з той зямлі, дзе ступаў Максім Богданович. Мы хадзілі да крыніцы. Максім таксама каля гэтай крыніцы быў і піў ваду, святую ваду. Я ведаю, што там ездзяць усе жыхары навакольных вёсак і набіраюць гэту ваду. Менавіта пра гэтую крыніцу Максім напісаў свае такія вось вельмі трагічныя радкі паэтычныя. У родным краі ёсць крыніца жывой вады. Там толькі я змагу пазбыцца сваёй нуды. Там хоць у гліне, хоць у брудзе, там пад зямлёй знайду мае слабыя грудзі, сабе спакой. Гэта вада ад Максіма Богдановіча, сапраўды, і я думаю, што яна мае такія цудадзейныя ўласцівасці, і недарма людзі так імкнуцца да яе, таму што яна лякуе не толькі цела, а мне здаецца нават і душу. А калі гаварыць пра вашу творчасць, што для вас складанне вершаў? Гэта абавязковая нейкая ўнутраная такая сіла, моц гэта, якая вас натхняе? Ці гэта ўсё ж такі вельмі лёгка атрымліваецца, нібыта вось, як кажуць некаторыя, там звыш на мяне нешта знізашло, я сеў і пачаў пісаць? Ну, я ніколі не адбываю, кажуць, паэтычную паншчыну, адрозненне ад некаторых маіх калег па літаратуры. Сапраўды, я чакаю таго часу, калі вершы самі прыходзяць, калі яны нібыта дыктуюцца самімі нябёсамі. Дарэчы, у мяне ёсць паэма, якая называецца «Шлях да радзімы». Яна прысвечана светлай памяці Максіма Богдановіча. Гэта паэма напісана у такім вельмі рэдкім жанры, паэтычным форме дакладней. Гэта акрапаэма, таму што я Максімаў санет паміж пяской егіпецкай зямлі проста расклаў і на кожны радок напісаў свой санет. Так вось, гэту паэму я напісаў усяго за адзін дзень. Проста пасярод ночы, а 4 гадзіне ночы, гэта якраз было тады, калі я працаваў у Дубровскай школе, я 4 раніцы прачнуўся недзе. Вось, гэта быў выходны дзень, нядзеля. У мяне такі адзін дзень быў выходны, таму што ў мяне было 36 гадзін, гэта значыць кожны дзень па 6 урокаў. Прачнуўся а 4 раніцы, а паклаў асадку а клав асадку ў 6 гадзін вечара. І за гэты час з'явілася гэтая паэма. Вось такіх, як рыць, хвілін творча зарэння я чакаю. Часам чаканне даволі зацягваецца. Скажам, от апошнім часам гады паўтары я ў такім чаканні. Але прымусіць сябе пісаць нешта я не магу, таму што я лічу, што і згодны з паэтам Міхасём Сколам, які сказаў, што калі паэзіі занадта шмат, наступае яе дэвальвацыя. Гэта такі эстэтычны дэвіз, якого ў свой час прытрымліваўся і Максім Богданович, і, скажам, той же самы Міхась Стральцоў. Не важна, колькі ты напісаў, важна, як ты напісаў. Сумую без тваіх воч, без кос твае смолі чорнай, чаканне майго ноч не стане ад слёз зорнай. Сумую без тваіх губ, без рук дарагіх пяшчоты, надзеі маёй зруб пад дахам адзіноты. Сумую мільён слоў, не хопіць на смутак гэты, запозненым рэхам сноў вяртаешся да мяне ты, запозненым рэхам сноў вяртаешся да мяне ты. Сумую без тваіх плеч, у страту мне іх не верыцца, пакуты маёй меч працяўны лёд сэрца. Сумую без тваіх воч, без коствы смолі чорнай, надзеі маёй ноч не стане ад слёз зорнай. Сумую мільён слоў, не хопіць на смутак гэты, запозненым рэхам сноў вяртаешся да мяне ты, запозненым рэхам сноў вяртаешся да мяне ты. Добрый день у хату. Калі гаварыць усё ж такі пра якасць вершаў, вам прыходзіцца чытаць вершы маладых паэтаў, празаікаў Беларусі і наогул даваць нейкую такую ўжо ацэнку ці глядзець, ці гэта сапраўды паэт, ці не. Як вы бачыце, што ёсць гэта іскра Божая, цікавыя вершы, можна іх друкаваць, ці ну не падыходзіць? Адкуль гэта адчуванне паэтызму? Я думаю, што сапраўдная паэзія, яна праўдзівая і яе нельга падрабіць. Нават на ўзроўні такой, можна сказаць, энергетыкі паэтычнай, якая працінае цябе, калі ты чытаеш верш таго або інша маладога і немаладога аўтара, гэта адбываецца. А яшчэ паэзія гэта мова метафарычная, гэта мова вобразная. І калі творца валодае такой мовай, калі ён мысліць, як не банальнымі некімі штампамі, то гэта адразу заважаецца. І мне дастаткова пачытаць некалькі радкоў, каб заварыць, варты гэты паэт, як кажуць, увагі. Ось. Або гэта просто звычайны выпадковы графаман, які хоча увекавечыць сваё імя, ну, такім ось пісаннем, як кажуць, гулянням у поэзію. І вельмі цяжка выступаць у ролі паэтычнага арбітра, у ролі суддзі, калі не суддзі, да не суддзімі будзеш, таму што я адразу, асабліва калі гэта датычыць маладых паэтаў, маладых творцаў, вельмі важна, як кажуць, не пакрыўдзіць. Я адразу успамінаю сябе таксама маладога, калі аднойчы, будучы студэнтам гэтага універсітэта, вось я сабраў, ну, на маю думку, лепшых 10 сваіх вершаў і падаслаў на суд вельмі паважаным на той час мне аўтарытэту, скажам так, паэтычнаму Уладзіміру Некляеву. Прытым напісаў так катэгарычна: «Паважаны Уладзімір Пракопавіч, я дасылаю свае лепшыя вершы. Калі вы палічыце, што гэтыя вершы варты ўвагі, я буду вельмі рады. Дайце мне адказ. Калі вы лічыце, што мне не варта пісаць, проста не адказвайце». І як кажуць, заміраннем чакаў адказу ад Уладзіміра Пракопавіча Некляева. І дзякую Богу, што мой ліст нідзе не згубіўся, і што Уладзімір Пракопавіч яго прачытаў, таму што зараз з вышыні пражытых гадоў я бачу, што вершы, дасланыя тады у рэдакцыю газеты «Знамя юнасці», не былі самымі дасканалымі, таму што там шмат было таксама нейкіх сваіх недахопаў, хібаў. Але Уладзімір Пракопавіч вельмі мудра адказаў. Ён назваў мяне таленавітым чалавекам і параіў працягваць пісаць. Вось. Тое ж самае я стараюся рабіць і ў адносінах да маладых. Тады ўзнікае ў мяне такое пытанне, у якім жа стане зараз маладая беларуская паэзія? Усё ж такі вам прыходзіцца вялікія матэрыялы прагортаваць, чытаць. Пра што пішуць? Маладыя пішуць пра ўсё. Але найперш пішуць пра каханне, вось, пра радзіму, пра тое, што іх зараз найбольш хвалюе. Самае галоўнае, што сучасная маладая беларуская літаратура, я сказаў бы, што яна ў росквіце. І гэта вельмі-вельмі радуе, таму што з'яўляюцца новыя паэты, з'яўляюцца новыя таленты, і мы рады гэтыя таленты адкрываць. Вось выйшла за гэты час 4 нумары часопіса «Верасень», вось, і за гэты час у іх надрукавалася больш за 100 маладых творцаў. Больш таго, у кожным нумары ёсць абсалютныя дэбютанты. Скажам, у 4 нумары мы адкрылі 2 дэбютанты паэты, 2 дэбютанты празаікі і адну журналістку, якая напісала публіцыстычны матэрыял. Да гэтага, да верасня, яны нідзе не друкаваліся. Гэта значыць, місія, якая была ўскладзена на гэта выданне, на гэты перыёдык, яна паспяхова ажыццяўляецца. А беларуская літаратура расхінае свае крылы і геаграфічна, і, можна сказаць, метафізічна. Вас не расчароўвала аўдыторыя? Не было ніколі ніякага расчаравання? Там, напрыклад, кажуць пра нашу моладзь, што яна зараз такая не мае нейкай нацыянальнай свядомасці, што яны вельмі дзіўныя, што яны асапсаваныя цяперашнім нейкім сучасным уплывам, там, музыкай, усім астатнім. Вам не падалося так? Кудыце, у мяне такіх эмоцый, мне такіх уражанняў ніколі не ўзнікае. Мабыць, у першую чаргу чаму? Таму што я маю настаўніцкі вопыт, і я ведаю, што нашу моладзь і яе культуру трэба выхоўваць. Калі мы ў школе выхоўваем культуру паводзін, культуру чытання, культуру мыслення, то гэта ж самае мы праводзім на такіх вось сустрэчах. Калі дзеці не ведаюць, як сябе паводзіць, напрыклад, на сустрэчы з жывымі пісьменнікамі, то мы едзем і паказваем, як гэта рабіць. І калі нават трэба даць нейкую завагу, тактоўную, прыгожую, каб не пакрыўдзіць некага з нашых слухачоў, мы гэта таксама у педагагічным фармаце робім. А ўжо калі другі раз трапляем такую аўдыторыю, то зусім іншае ўспрыняцце. Таму я кажу, калі юных хакеістаў, юных, можна сказаць, футбалістаў выхоўваюць, от, і тэнісістаў, то і юных беларусаў у сапраўдным сэнсе гэтага слова, будучых, прадстаўнікоў нашай нацыі, вось таксама трэба выхоўваць, у тым ліку і культурнымі сустрэчамі. Вы займаецеся шматлікімі перакладамі. Я перакладаў польскіх на беларускую мову паэтаў, я перакладаў сербскіх паэтаў, славенскіх паэтаў, балгарскіх паэтаў, македонскіх паэтаў, але самы вялікі сантымент у мяне, канешне, да украінскай паэзіі. Калі, скажам, палякаў, там, сербаў, славенцаў, македонцаў, літоўцаў і тых жа самых немцаў я перакладаў, можна сказаць, паштучна, то украінскіх паэтаў я пераклаў больш, чым за 100. Гэта ўтварылася цэлая анталогія, яка называецца «Украінскі майдан». Але, на жаль, асобнай кнігай, асобным выданнем гэта анталогія пакуль што так і не выйшла. Таму што Одна справа перакласці, а другая справа выдаць. Выдавецкая справа вельмі дарагая, яна патрабуе фінансавых укладанняў. А мае пераклады з польскай, літоўскай, славенскай, сербскай, македонскай, балкарскай і ўкраінскай мовы, яны друкаваліся ў нашых беларускіх выданнях, у часопісе «Дзеяслова», у часопісе «Верасень», у газеце «Літаратурная Беларусь», вось, і ў розных альманахах, у тым ліку і сумесных беларуска, літоўска, украінска, польскіх. У вас так шмат розных заняткаў, шмат творчых нейкіх праектаў. Як вы наогул усё паспяваеце і ці не адчуваеце нейкай стомленасці ўнутраней ад столькіх справ? Не, ну я думаю, што яшчэ рана стамляцца, таму што справ сапраўды шмат і справы гэтыя трэба некаму рабіць. Калі не мы, то хто? Дзякую Богу, ёсць людзі, якія мне ў гэтым дапамагаюць. Ну, па-перше, гэта мая сям'я. Жонка і сыны, у першу чаргу жонка, яка ніколі не суджае тое, што я магу з творчай сустрэчы, скажам, з Брэста вярнуцца а другой гадзіне ночы, таму што каб даехаць у Брэст і там зрабіць, скажам, 3-4 выступленні, трэба стаць а 4 раніцы, а вярнуцца а другой ночы. Ось і застаецца толькі 2 гадзіны як для сну. Але мы лічым, што гэта патрэбна, таму што гэтае вымаганне, можна сказаць, фізічныя, яны потым вяртаюцца нейкімі духоўнымі, скажам так, набыткамі, новымі вершамі, новымі песнямі, новымі ўражаннямі і новымі сябрамі. Зразумела, вы зараз займаецеся яшчэ і Вераснем. Наогул, ці магчыма на яго неяк атрымаць падпіску, ці ўсё ж трэба шукаць яго проста ў такой вольнай продажы? Ну, на вялікі жаль, Верасень яшчэ не настолькі, можна сказаць, сябе адчувае упэўнена, каб трапіць у падпісны каталог. Спачатку пра выданне трэба, каб пра яго даведаліся. А калі людзі не ведаюць, што такое Верасень, гэта, як кажуць, кніга, у якой гэта часопіс, у якім друкуецца, не ведаю, там, можа быць, некая бульварная літаратура ці нешта іншае, ці ось. Таму наша задача зараз асветніцкая. Мы ездзім па Беларусі і рэкламуем новае літаратурнае выданне. Мы ўжо, можна сказаць, вельмі шмат выступалі ў Гомельскай вобласці, наведалі Брэшчыну, на Гродзеншчыне былі, на Магілёўшчыне, у Віцебску. Вот. І ў першую чаргу нас цікавіць таксама моладзевыя аўдыторыі. Гэта школы, гэта каледжы, гэта ліцэі, гэта, канешне ж, універсітэты. Скажам так, у 4 нумары верасня мы надрукавалі некалькі выхадцаў з Гомельскага універсітэта, выпускнікоў: Алеся Плотку, Ганну Новік, гомельскі паэт, супрацоўнік Веткаўскага музея Геннадзь Лапатін напісаў цудоўны і даслаў у верасень, мы надрукавалі цудоўны артыкул пра маю зямлячку Варвару Грэцкую, якая нарадзілася ў 1925 годзе, але якая да гэтага часу аддана беларускай песні. І вось у нас таксама творчы план наведаць Гомельшчыну і ў гэту восень, таксама з прэзентацыяй 4 нумара часопіса «Верасень». Я думаю, што калі ўсё будзе добра, то наша задума павінна ажыццявіцца. Вельмі шчыльны графік, вельмі шмат паездак, вельмі шмат праектаў. І я з свайго боку вам жадаю, канешне, толькі поспехаў, добрай аўдыторыі і наогул тварыць, таму што такія людзі, яны павінны быць, і яны вельмі патрэбны Беларусі. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Забудься, як човен пяшчоты нас нёс насустрач расчуленым хвалям. Забудься, як небам спакушаны плёс с узор'я ударыў нам каралі. Не помні, не поўні у пойме смугі, не крыла ў купальскае ночы, не першай залевы валос на лугі, не сумам змялелыя вочы. І над, калі ты льную сутву душы ахрыплая выстудзіць замяць, нічога нікому пра нас не кажы, маўляў, блізарукая памяць. Я не знаю, як буду тебе забывать в испусном чисто ганить, забывать, як цвяки утру. забивать, что было для нас жёнам кохання. Я не знаю, як буду, ці буду з усім без тебе, моя донна Лілеї. Без тебе я ослеплы, без вогнища дым, и я до ранку дожить не здолею. Забудься, не помни с горы, забудься, не помни с горы. Забудься, не помни с горы. Забудься, не помни, помри. Только вчера, здається, плыли